wala yajusu du dagan daynun jay bor bi daynin jende bor neenañu day jinju la hadis bo waxane yonent bi day naha anil kali bil kali sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gay top to fakk nak dañu duggal ci hadis bobu yatti yu bokut limale ci bi mu ñëk wax muy bayhu dayni bi dayni ñu dolli ci ibtida'u dayni bi dayni ak fashu dayni fi dayni bi mu toll nak muy jaay bor jëndi bor mom lu neew neew ñatt xeq ko te mëna jall ba ci ñent ci misal bi bu fekkone ne joxina ñëk di jëndulu marchandise sangam niki radio mba montar ñu war ma ko jox wéru déhé waye wéru déhé gu buma jot ci suma la ko dé jaay kon lima lay jaay bor la buñ ma amel manam da lumay wudul la jotuguma ci tal koy bëgg jaay kon lolu jaay bor la yeey tam nak bu féké doomu fay fasasa xana day jëm délé su boba kon li nga may fayé bor la nekul lu téw su fekkone ne nak yeey tam lima dal mo la dal la nga may bëgg fayé da doon lo xamné fayen nga jëk ngir ñu wutal la ko war la ko jox ci dat sangam mu melni man rek nga xamné kon lima lay jaay ab radio la wala montar la bu mu fay jëk ñu war ma ko jox ci bu yéru déhé yeewit la nga may fayé no fay jëk la ñu war la ko jox bu yéru déhé lolé xam nga né kon ñent xeq nako ndax jëfëlent na ma kenn ak yow yeey tam amna ko jëfëlentel ñu bari ñoo ko xeq nak nga xamni mëna andi ay xëccionté ak ay jappanté té yoon mom day bañ lepp li andi jappanté motax ñi bañ bay fu dayni bi dayni dañ koy ayé bokk na ci li aram wa taqiru ra'sil mali yexé capital ba manam yexé jëg rek dal bi shartin ci ab sart ila mahalli salami ba ci apu salam ba aw ma wala la nga xamné baaw da soreena dinal huqudati ci pass pass ba moy ci jëflante ga min dalika bokk na ci lolé batay soy jëflante ak mom ci salam bi nga wessoon légui yow bi nga xamné yaay wudul dara nak nga né waje bala bala jox jëg yi kat da no ag ci télé ba mako wara joxé xamné faaw day té jëg du mëna ko jox ba bañu ag ci télé bi may andil limay wutlu mba bok niwo ko faaw ma ag ci délé bobu wayé da nga sart lu upp ñetti fan diko bala mal ko jox lu am ñetti fan ba juro batay lolu bokku na ci bay fu deyni bi deyni ci nim ko tuddé mom mi nga xamni moy talif ndax dané min zalika bokku na ci lolé waye jappal né lolu lañu tuddé ibtida'u deyni bi deyni di jëflenté ak mom salam té né ko jël ci bala mal ko jox wéssu ñetti fan iki ñent ba juro ba bok bala mala ko jox lu dem ba fa ag ci télé ba mo rayuté li malay wudlo lool lañu tuddé ibtida'u dayni bidayni dess na benn bo xamné nak bo gëna doy war bo gëna aram ndax mom da amon ci jamono jahil nga jëk l'islam di ñew mom lay bëgg wax muy wala ye joos du dagan fashu daynin firé bor fi daynin ci bor firebor ci bor nak moy waxo mom ay yakone modé bu nekké la kañel la shay'un dara fi zimmatihi ci batam fa tafsakhahu tan koy firé fi shay'in ci dara akhara lanen la tatahajjaluhu lol do ko gawé fasu dayni fi dayni moy mu amé la nangam nga bëgg nak lam la amé ñu sopp ko lenen lu bokut ak lola niki mi la amé lo ñetti jooni nga bëgg ngeen sopp ko ab gatt wala t-shirt basé mbab radio mbab montar xamné kon jëmmi lam la amélon lañ bëgga soppi mu amé la lenen loolu nak la cey bax moy ñu téwal ko fi sa say sa say sa sa bu baña jëm délé su jëmee ci jëmmi delai ba nga xam ne ca la lu njëkk la jëmal ba delai bu ko yées wute nañ ca. Am nañu ko daganal, am nañu ko araamal, araamal ga nag ca la ñu bari ànd. Mel na rekk mu amee lool la ñetti junni war la koo fay bu weer wi deexee, xam nga ne weer wi deexagut. Ngeen juboo ci mu soppi ko ab gàtt bañ laa amee ñetti junni te amee la gàttu bëy wala gàttu xar ba tey mu jëm ci bu weer wi deexee wala bu weer wi desee juróomi fan ba nangami fan, nga xam ne kon délai bi ngeen waxante jëmmi délai booba la mbaa bu ko yées, kooku mu am wute ji ndax dagan wala daganut. Dañ wax ne ñàkkaa dagan moo gën a wóor. Su fekkoon day gën a sori nag délai booba moom waxaani wuñ ko, moom day araam bu wér a wér a wér amul nattable. Lay baax daal mooy lam la amee loolu buñ ko bëggee soppi leneen na nekk lu ñuy gaawee fi saasee saasu ngeen tàggoo mu jox la ko nga dem mu dem. Loolu mooy li wóor. Wala ya joosu du dagan bayfuma jaay loo xam ne lay sa ay ndaka déet muy nekk fi yow xala an yakkoo ne ci kaw mu nekk xaalanti aji teew xale ko war la. Dañuy bañ ngay jaay loo xam ne amoo ko, da ngay waxaale ki jënd bu noppi nag ba ngeen jubóo nga door a jóg di ko wuti ba am da nga ko amam déet. Nga xam ne mën na am nga jubóog moom ci njëg dem amee ko njëggu yées googee mbaa nga amee ko njëggu ëpp googee. Boo ko amee njëggu ëpp googa muy sa ngaañ, boo ko amee njëggu yées googa muy ngaañam moom mi nga xam ne moom nga jëflanteel. Ni ñu def nag léegi ci dëkk bi nit ñëw di jënd xam ne loola yuroo ko, waaye nga ne ko demal diw jox la ko, fekk xam nga ne sa moromu commerçant moomee am na ko. Loolu daañu koy def loolu mel na ci dëkk bi léeg-léeg sax ñu laaj ko. Daa mel ne loolu moytu ga moo gën a wóor. Lu may nag moom mi nga xam ne mooy yable ca kookee fekk na mu wax ak kooku bañ juboo ba kooku jaay ko nàngam. Kon loolee nga xam ne jënd na ko ci beneen bitik ba moom ko fa, bu fekkee nekkul lu ñu war a peesewaat jox ko mbaa lu ñu war a nattaat jox ko mbaa lu ñu war a wañiwaat jox, nga xam ne dem fab rekk lay doon, mel ne na kon moom dana weef. Dafa mel ni daal ñoom li ñuy diisal mooy kii jënd nga waxaaleeg moom ba mel ne li muy jënd am nga ko te fekk amoo ko, dangay jóg di seeti ba xam da nga ko amam ndir rekk. Te daa mel ne nag lii nu wax nii moom ki koy def wóor na ko ne kee muy yable am na nàngam, te nàngam la koy jaaye mu daal di ko yabal foofa. Moom daal daa mel ne xaw naa woyof ci zahir, waaye nag suñ ko mënee moytu rekk moo gën a wóor. Xeetu ñam dañuy bañ nga jënd ca dara jotagoo ca wëlbatiku jaayaat ko ci kaw nag ñu war koo peese mbaa nat mbaawa ñi ne mu nekkal ab jal sax nga xam ne moom ñu la koo jaay rek nga moom jal ba noona. Mbaa bu xanaa bu dee suñ jamono ji nga xam ne bu dee saako saako ba rek ngay jël noonu amul peesewaat mbaa dara, kooku moom mën nga koo jënd ci béréb wëlbatiku jaayaat ko te fekk na jotagoo ca. Wa insa bi'ata ndem jaay nga silxatan marsandis bi saman ni ci njëkk mu ajjalin gudi-guñu àppal muy gu jëm dele fala tashtariha kon bul ko jëndaat bi aqal la ci njëggu yées min hu ci moom naqdan ci teew mi teew aw ila ajalin wala jëm cib àpp duunal ajali gu yées àpp ba al awali bay aji njëkk wala bi aksara du caageenu ci njëggu ëpp min hu ci njëggu njëkk ga ila ab xada jëm ci delai bu gën a sori min ajalihi ci deleem ba muy ci àppam ba wa amma ilal ajali ndaal jëm ci delai ba nafsihi jëmmi boppam fa dalika loolee kulluhoo léppam jaay sun aji dagan la wa takunu kon day nekk rek muqaasatan di ak rotalante mbaa nga ne di ak rakkatikoo. Masala mu mel nii siiw la ci fiqhu malik, dañ koy tuddee sax bu yooxul aajaal, boo demee ci muxtasar xaliil da ko faa beral bunt. Dañuy jàpp ne ñaar ñuy jëflante ci wàllu jaay jënd man nañu defar ke no xamne buñ ko day xol ni ci zahir mom dara sikku ca waye buñ ko lañ batay bu ci bir gis ne amna lu ci sikku lo xamne dañ ko ca laq ci bir te ku yeex moy ko amutub setlu do ko gis ñu jaare ko rek ci melni ak jaayante la te fekk na du jaayante nan ci joxe misal bu fekkone montor bi dama la ko jaay ab junni yer yi doora teru nga war ma fay du yer yi dexe nga xamne kon junni nga ma amel jaay na la montor bi bool bitiku nak jëndaat ci yow montor bi fi saasay saasa ci juroomi temer ba bok mu jibo yow ci jëndaat montor bi ci yow ci juroomi temer te man ma ngi lay fay su wer yi xaje xam nga lol boko deset montor bi mala jaayoon ñewaat na ci man mom ba nopi bu de tew mi tew la ko jëndaate dama lay jox juroomi temer legi nga te ba nopi nak lu bayyi non rek bu wer yi dexe yow nga jox ma junni ba la jëk na jaay montor bi tay japp ni boko deset ci bir ki doon jaay montor bi ñewaat na ci mom mu joxe nak rek juroomi temer te bu wer yi dexe ñu war ko jox ab junni tay mel ne kon lañ daan ayé moy lepp la xaliss ba wurus am lo ci tek rek mo ñew fofu ndax loxo bi jëk joxe mom joxe na juroomi temer bu wer yi dexe ñu jox ko junni tegal ko ci kon juroomi temer bi nga xamé nak jëndaato ko fay fi sa say sa suwaye dang ko jënd ci mu jëm délé bu yees délé bu jëk ba moy ni ma waxal légui rek jaay na la montor bi ci ab junni jëm ci bu wer wi dexe wëlbeuti ku jëndaat ko ci yow nak sa montre ñëwaat ci man ci juroomi téméré yo xamni bala mala koy jox wër yi xaj batay xam nga bu wër yi xajé mom dama lay jox rek juroomi téméré xaar nak wër yi dé nga jox ba yu ak tunni nga xamné kon dama melni ku lebal juroomi téméré diir fu fa la joom rek nga tégal ma ca juroomi téméré ñaari mbiré ngok diko ñettal nak moy bima la jaayé montor bi dama wëlbeutiku jëndaat ko ci ndëg go xamne mo ëpp goga waye nak dañu toppal délé ba mu gëna sori melni montor bi ni mëna ko jaayé won ci ëpp junni jëw wër mom sotti ku wut waye dama wëlbeutiku jëndaat ko ci yow ci junné juroomi téber ba ñaari junni ci kaw nak wër yi dé bañ tégaat ci wanen boko dé sétlu rek sa montor ñëwaat na ci man té bu wër yi déhé ma jox la benn junni bu junni bi mako jëndaate te nak yow yaa ngi xaar ñu tek ci yeneen weer man ma jox la ñaari junni yetti anam yi boko seetlo bu ci nekk rek ki doon jaay yefum lam doon jaay ñëwaat na ci ay loxoom te it ñoom ñaar ñi jëflante ñakku ci ku joxe xaalis bo xamne buñ ca tegaate délé sangam ñu jox ko xaalis bu noppi am luñ ko ca tegal lool nak motax bu dé ci yoonu mali mom dañuy ayé anam yi mel nonu yett anam yi mala wax nak mom la yaxal mom téré bi ne la aram na bu ko def waye rek li dess koy tombe tombe yo xamné jëfé wut man nga ko dégg ni mala koy bëgg waxé da ngay wax né mom mi nga xamne mo jaay dara mu jëm délé wolbeutiko diko jëndaat ci koka benn mu jëndaat ko fa saasay saasa lool moy tew bi tew mba ci délé bu yees boba moy délé bu agul ci bu jëk ba mba délé boba kep mba délé bu gëna sori boba lool ñent tomb la ndax tew bi tew délé bu yees boba délé ba kep délé bu gëna sori lolou ñent tomb la ba nopi nak lu ci mën doon rek ñeegam koy jëndaaté benn mu tollok ku jëk ga mba mu yees ko mba bu gën ko bari nga xamni kon tomb yi boko déssé fukki tomb ak ñaar lay doon ci tomb ak ñaar lay doon ndax né nga délé yi ñeenti délé la jëndaat ko fi saasay saasa ak jënd ko ci délé bu yees boba ak délé boba kep ak délé bu gëna sori kon ñent délé ngo jëg yitam né nga ñett la ndax benn jëndaate ko jëgg képp ba jëgg ko yées ba njëg gu ko gën a bari. Tool nag kon ñett ba muy ñeent fukk ak ñaar la, ñeent ba muy ñett it fukk ak ñaar la. Fukki tool ba ñaar yi nag ñett yi ma la wax léegi rek taraññeel ko misaal ko moom la borom téere bi wax ne moo aay. Waaye nag sañ boo jàpp ne su fekkoon ne kenn du jox sa morom dara dara dara dara dañuy rakkatikoo rek kon yépp yépp yépp day dagan. Ndax bi ma la jaayee montre bi ci ab junni mu jëm ci bu weer wi deexee wëlbatiku jëndaat ko ci yow ci juróomi téeméer fi saasay saasa, bu fekkoon ne du ma la jox juróomi téeméer danañ bàyyi noonu rek su weer wi deexee mel ne waran naa laa jox juróomi téeméer nga war maa jox ab junni, nu far nag def noonu nga jox ma juróomi téeméer rek. Kon xam nga lañ doon bañ mooy ki njëkk a joxe joxe lu néew di xaar ñu tikal ko ca dara, loolu amu ci. Loolu moo tax kon mboolem tomb yépp yépp yépp buy nee ak luñ mën di waxante rek ka war a njëkk a joxe moom du joxe dara, day bàyyi rek bañ àgg ci waxtu fayante wa. Bu fekkee yaar njëgee yemoon képp ñu rakkati ko yem ca, bu fekkee genn njëgg ëpp na morom ma ka war a fay lu ëpp daal man daal di joxe rek daal lam ëppee. Mel ne rek li ma misaal léegi nga xam ne montre bi ma la jaayoon ci ab junni mu jëm bu weer wi deexee wëlbatiku jëndaat ko ci yow ci juróomi téeméer fi saasa mbaa juróomi téeméer ci bu weer wi xaajee, waaye man ñu war a njëkk a joxe kat du ma la jox dara dara dara dañuy bàyyi rek ba weer wi dee. Mu mel ni amel naa la juróomi téeméer ka amel mab junni fekk joxuma la woon dara, ko defee nga jekki-jekki rek dal may jox juróomi téeméer mu daal ci yem képp. Kon nag nga seetlu ne lim la wax ne la boo jaayee marchandise ci njëg bu jëm dele bul ko jëndaat ci njëggu yées googa te mu teew mbaa njëggu yées googa te dele ba yées booba mbaa njëggu ëpp googa te dele ba gën a sori gën a topp, daal di wax ne la boo weesoo loolu nag moom su fekkee ne dele bu njëkk ba rek ngeen topp moom dara neku ca. Moom daal mboolem fukki anam yeeg ñaar muy fukki tomb yeeg ñaar buñ ca sàrte rakkatikoo nga xam ne ki war a njëkk a joxe du joxe dara dañuy bàyyi rek ba àgg ca dele ba, moo xam jëmmi dele ba la, moo xam bu yées booba la, moo xam bu gën a sori la, waaye moom daal ki war a njëkk a joxe moom du joxe dara dañuy bàyyi rek ba àgg ci dele ba mujj a mujj rek bu ñamoo képp ku ne dem buñ ëppantee ka war a joxe lam ëppee joxe, su boobaa daal yépp yépp anam yéppay dagan. Waaye nag safaan bi mooy bu ñu ne woon duñ rakkatikoo buñ àggee ci dele ba doonte suñ ñaari bor yi ñooyamoo it mooy li ma la ameel ak li ma ameel ñooyamoo it daa lay jox nga jox ma, su boobaa dañ koy daal di aaye. Ndax li ñuy wax ibtidaaw dëy ni biddëy ni muy amee leen teg yoon di bañ kee gàddu ci loosam ameel kee, kee gàddu ci loosam ameel morom ma, loolu yoon da koy bañ saa yu nekk ci wàllu njaay. Ci misaal montre bi laa la jaay ci ab junni mu jëm ci bu weer wi deexee wëlbatiku jëndaat ko ci yow ci ab junni ba tey rek bu weer wi deexee, nga xam ne kon saa montre ñëwaat na ci man waaye danoo sart ne bu àggee ci weer wi dee dama lay jox ab junni nga jox ma ab junni, nga xam ne kon duñ rakkatikoo déedéet. Danoo sartante ne bu àggee ci weer wi dee faw daa lay jox ab junni nga jox ma ab junni, te gis nga ne kenn ku ne ab junni képp la amel morom, waaye daal loolu mooy sart bi. Loolu ñuy wax ibtidaaw dëy ni bi dëy ni da ci am mooy damay gàddu ci sama loos ameel ab junni ba kere weer wi dee ba baa la koy jox saa jaan door a wàcc, yow itam nga gàddu ci sama loos ameel mab junni mu war la war la war la ba kere weer wi dee nga di ma jox junni mu door laa wàcc. Loolu lañ ciy bañ. Nde bu fekkoon ne bu àggee ci weer wi dee moom dañu rakkatikoo rek nga dem ma dem, noonu lañ sartante kon mu daal di baax. Defe naa noonu ki deglu japp nako bu baax bokku na ci liñuy ayé lool nak té ñu war ko moytu nit loru ñew ne la lebal ma nangam bu woor la né mom kat jëm ji muy lepp da xamné nang nga ko jaay ci jëk sangam rek bu jëm délé wayé mom xaliss lu bëgg bokku lebal itam diwul betiku jaay ko fi saasa ndax xaliss bu fañu soxlaam la bëgg lañu bañ na yoy jamono moy nga jaay ko ko jëg la neex ul betiku jëndaté ko jëg gu yomb ba ngay bal keneen dox ci suuf dem jëndatal la ko jënd gu yomb jëg gu yomb ta fekk na yow nga xamni mom mi mom li tax muy leb li bëgg fa ci soxlaam rek la di faaw da koy jaayat mom wala ba'sa ayut bi shira'il jusafi ci jënd ak jal fi ma ci la nga xamne yu kalu def nako nat aw yu zanu wala defi ko pesé ci wadana niri nday ay dinar wadrahim ak ay dirham makana li fek nek na wala makana la nek masko kan dinuñu sikal da wax ne buñuy jaay diko nat mba luñuy jaay diko pesé man nga ca boole itam lu waxut moy luñuy jaay diko wagn melne nen wala xal ci ngeen ci bo mom may jaay man na la jaay jaay ab jal bu neeb jal nak moy lo xamne ma ñu son nako seet ba xam ko ñu jek jek jaay la ko non rek bañ ko nat ba xam num tollu bañ ko wagn ba xam num tollu bañ ko pesé ba xam num tollu xana jaay la ko noné rek lolu moy jaay ab jal kon dal luñu mëna pesé bañu man ko nat bañu man ko wagn ba xam ko ñu jek jek jaay la ci lo xamne kenn natuko kenn pesiwu kenn wagnuko lolu mo tuddu jaay ab jal mom nak nim ko waxe da gattu waye da bari ay sart sart ba ci jek moy na tombe rek bu dib jal waye bo ne ko jal fi ab jal jaay mako du bax ñaaral bu moy na ne jollu tew ni diko gis nga xamne dañuy sart kay jaay ak kay jënd ñoom ñepp ku ci nek ñaccar kenn bañ ca nek gumba waye ku ci kenn nekke gumba rek du bax tax jall mom dañ ci sart ñu gis ko te bu kenn ko gumba du bax ñettel ba moy jall ba bu mu reey reyaay bo xamne dal noko gam gam le rek joom ja melni angar ab angar mom bu fekke xamuñu nam tollu rek danaka loko gam gam le rek joom ja di nangu jël mel nonu ñukoy jaay ñentel ba moy ñoom ñukoy jaayante ñepp dañ ko umpulé suñ ko bokk ya xam mom du ay tax day melni kon dekkatu ab jal tax da nga xam lañ nam tollu rek ñu té ñoom ñep ñoko bokk xam kon jaay luñu xam la way nekkatul ab jal lay bon kay moy kenn ka xam na jal ba tollu kenn ka bañ ko xam lolu mom bu amé rek bu yaqko juroomel ba moy ñoom ñi nga xam ni ñoy jëfëlenté ci jal ba kenn ku ci nekk min lolu ba nga xam ne buñ ci jalé dara nga mëna gam gam lé né nangam lay wara tollu nga xam nañ ko gam gam lé dal mom sa xam xam taxna lolé nga gam gam lé lam koy ëpp du bari lam koy yéssé du bari da xam go xam lolé ñoom ñaar ñëpp dañu mel nona juroom bennel moy suuf sa nga xam ni fa la jal ba jalu na masé baña tuddé baña xoot su fekké né fa jal ba jal rek ñak na masé kon buñ ko sétlo dal japp né ñaka masé taxna ki ke naxna morombé kañu nax moy sét bu ko nexé wéel bu ko nexé bay juroom ñaaral bi nak mom muy sax juroom ñaaral bi bu né ci luñu wañi rek lañ ko cey sart moy bum doon lo xamné mënes nako wañi té do ci son bu dé loolu luñuy jaay la diko baxo wagné tayit moy soko wagné ta do ci son dina ngou ko jaay ci dal faaw kon ñu wagné ko ñeuk dor ko jaay sartu joom ñettel bi moy lolé kat bu mu doon lo xamné ay benn bennam day wuté lool ci seen ñeuk di soré xam nga lu mel ak jur niki ay xar ba ay bay ba gat ba nak ba gele ak yene mi nonu di nangou ko ci jaay togal te kene wani wuko setu ñuko ay benn benn da xam nga dañu wuté lool jëk ngay gis benn xar mëna jar jindi yu bari nga gis am xar bi jar ay témer doom kon xam nga ne benn benn xar ya ak benn benn bay ya yene mi non dal mom mën na apparenté lool lool man na sore lol lol lu mel nonu di nang ko ci jaayu jall dedet xana kay day doon lo xamne ay benn bennam du apanté lol ak jëgëbitam du sore lol mel na xaal boko déssel seen ko apanté du faral di bari lu melni mango melni darkasse lu melni sump lu melni alom yoy nga xamne dal mom li ci ëpp wala nen gis nga den li ci ëpp du faral di apanté lañ mëna jaay ci djel dal day doon lo xamne benn benn ya buñ faral di apanté ci ay jëm buñ faral di apanté ñeuk apanté gu soré loolo wa sart la ja sart du juroom ñentel moy djel ba buñ doon lo xamne lañ cey fay buñ ñeuk mom dess koy nat te wén xéer wa dong la melne dañu djel am pep ba ak kepp diko ko jaay nona te mom lamuy fay pepp lay doon ba ceeb lay doon bo xamne nat nañ ko ba xam ko ba pej nañ ko ba xam ko kon xam nga ne bayhu majhulin bima alumin lay doon dagam lay jal la lañ cey fay muy jëk nak mom ci ko nat ba xam ko ba ñu pesse ko ba xam ko lol du bax bu de wenn xeer wa dedet dagam lepp wenn xeer wa dong la du bax dik pepp ak pepp wala ciab ak ciab le nek ab jal le nek luñu pesse ba xam ko lolou du bax ba le nek ab jal le nek luñu nat ba xam ko patay du bax fekkon ni sax tam du wenn xet waye yaar xet yoy ku ci nek dañ koy jëflenté kat ci ciosan dawuñ ci jëflenté nona melne ke day joxe souf nga xamni souf li cipp ko massa di jaay doko nat ke joxe pep ta pep mom li cipp dañ ko daan nat buñ ko massa di jaay ci yoy jamono nu mel non kon bu doon jëfëlante ci jalu pep ak jalu souf te nga xamne jalu pep ba mom lañuy jaay ta ken duko nat ken duko xam souf sama mom ni na tamo ba xam num tollu su baba ku ci ne genn na ci ciosanam ndax pep bañ ado wona nat te ni koy jaay rek nonu ci ab jall genn natuko souf ba nga xam ni mom lañu ado wona jaay non rek ta bañ ko nat te des koy nat ci jeuflenti bi kon kenn ku ci nek ci ñoom ñaar genn na ciosanam bobu itam du baax bu fekkone nak kenn ku ne ci ñoom ñaar da nek ci ciosanum bu ñaar xeer yu bokut dara du ci nek ben misal bi nga joxe legi su fekkone ne suuf sa lañuy jaay ab jël tet man ci fay nak mom ñu natt ko su boba ku ci nek aw na ci aw yoonam bo xamne moy ciosan la ci buñ ci mësa jëflante koku mom dana baax kon sart yi ñu wax bu dajé ci ab jël nes koy dora mana jaay lebulé nak si wadana niri wadrahimi ma kana maskukan té woné né wursa xaliss wo nga xamné dañ ko tampé tampé nguur ga ba di ci jëfëlanté ci dëkk ba bu ci bërepp boba jeexna kenn ci a jëfëlanté té wëñu wo ba xam lu dinaar ya tollu ba lu gërem ya tollu ba bu né xaliss chefa ba benen taw ñu bañ ko ba xam nam tollu duñu mëna jekki jekki rek jëfëlante ci lo xamne kenn wañu wuko ba xam num tollu melni do meuna fekk rek koor wéccat dal ko fi suuf yow nga yakamti dal koy tégal rek kayitu ñaar téwër dal tonni dal ko dem melni wéccante ngeen yeen ñaar wéccante gog ak jaayante lañ koy tuddé mais nonu kon dañu wañi lé da xam nañ kayitu ñam tollu té lay xamuñu ko kenn du ko nangu wa amma niqaru dhahabi dal sembi wurus sembi moy ay morsay wurus wal fiddati aqalis moy morsay khalis fa dalika lolé jara isna ci dagan la fihi ma ci ñom ñaar budé nak morsay wurus ak khalis yi nga xamné dañ koy xéel di ci teug ay jaaro ki takay rek demé nonu mom mënes na ci jënd ab jall wañuul dara wala yujusul dagan shira'u raqisi jënd ay jaam wa qiyab ak ay yéré jusafan ci ab jall wessu nan ko légui manam budé lo xamné ay benn bennum day faral di uppanti jëk lool lool di uppanti ay jëm lool lool des ko mëna jaay.